میگیرم. پپولت دوه؟ بله به هواشی میگیرم. ازاری مدا. ای راوستا لدستم در ناتی. نظری چون بگیره؟ اولک چانی شاره تواتا بوچی تو نگیری ها؟ ها؟ دی بابروین ها؟ من دیگرم خوب دیگرم بینا گرچم لاتون لاتون ایوه خوب دیگرم ها؟ لیگرن وزیل بینا اگه داری خود با هر دیگرم بولیا با اگه داری خود با از هرینه دهی بزن دوی بی هلاوا اوه گرتم راست استا دیگرم استا دیگرم راستن اگه دار با اگه داری خود با که تو لچه داشی؟ من لفرانکفورت داشیم لوانه تو دولمند بیکتی بلگش لسر او اوه یا کوا با گالیسکه هاتوی اوه هی من نیا هی باوکی کلیرا با چی او رکت لسر کرسی دانشتوا؟ لبر اوه او نخوشا دی بابروین بنیازی دیدار ایما دروین زور سپاس بنیازی دیدار بنیازی دیدار کلیر کلیر سیر که او تا پپولکا تو پیت زوانیا و بیده چی تو دل خوش بی گرتنی ام پپولی کاری که آسان نبو او مناوانه یرمتی اندم او همون خوشیانت لپینه ایمن زشت بمبورا بلام کاتیک لگل او من دالانه غردانه دا کرد حسد بخوشی کرد کلیر اوی هم با تو خوشتر بو وک اوی للای من بمینی ایوانیا من اوی دزانم تو للای من بیزاری هایدی بوچی ناروی من بزی ناهیلی مادام نا تو للای من بمینی بوچی ناروی بردن دکم بخواه یاریکا خوش بو استانو کولی لیمکا تو رویشتی بو اوی لگلوان یاریب که او منت بزیهش دور کوا کلیر جو ایمده من دستانم کوا همون جیانم هر دبه بدنیا بشیم هایدی با چی لیه وستاون؟ لیه و دگرام سیر کن او گلانه چند جوانن او ملوان که ایم بو ایوه دروس کردوا لگل دروستم کردوا ایستا تاوابوم لدروس کردنی پیتان جوانه ایوه؟ او چی تانه چی روی داوا؟ لگل هایدی شرط کردوا؟ دا بیرا بخاطر رو دن مایل بلی با هایدی بنیره تو ناو چیا؟ چی؟ جوی دلیم بو دمویت بروا چون دتوانی او خسانه بکی؟ پیرا من رویشتم تا لگل هم دیل من آلانی او باقصه پپولا بگرم کلیرم زهشت تو لبر اوت تو ربوی؟ اوشتی که زور اصایی هم گرین نیتی دکت دمه بکرم و بلی با عربانه که اماده بکن دته بوزو و لروشه که او خوشو بگرده بگره و او خسی که بمانه نخیر نه گرمو زور من دوبم تا گشت ما ایرا ماوی که دیکش دمینی نوا تو دلیتی هایدی هست نکم بگرمو بلام پید باشتره لمالا و بمینی و لگل خاتو رودون مایل باور نکم هر چی بلی باور نکم براستو حزر لیه بگره توا دا پیرا اگر کلیر هستکا بگره نو مالا و باب گره نو هایدی دیتم بجوه هایدی کلیر براستی تو حزدکی هایدی بگره تو نو چیا حزنکی بمینه توا لای تو گرینگ نی بمینه توا هایدی بگره و کلیر بانگت دکت وره لای کلیر تکای آرام بگره عزیزکم همو گرفتی اکتاره سریکی هیا نگره نو مالوا ها نخیر کشو هوای او دارستان زور خوشا چون دبه بگره نو برلوی نان بخوین وانی کلیر آه استا تو زور جوانی براست تو سلامتی باله سپاس ده بیرا او پاپولیا ده تو او پاپولیت با بگرم ها بگرم نخیر بابا ازادی با خوی بفره ها باشا ها لوانه اوان زور دلخوش بن دلخوشن بله زور جوانن کلیر بابرون به دوی افسموری بکوی ها؟ بزر بو او یاری دکت اخو دبه لچوی بید او تانی لبیا وره ایره افسموری که هایدی ایوه لچوین کلیر هایدی هایدی بخو من بشاری نوا دی زور دور مکو نوا کلیر هایدی هایدی کلیر خود بشاره و او گیش سر لیمان تو را دبید ای خواه اوان لچوین بوسی تاوری منیان نکر کلیر هایدی کلیر هایدی کلیر ها اوان لچوین لوانه لو دارستان پانو پورا دبزر بو بین چند گناخن خد لو تاوانه خوش نابم کلیر ای خواه خواه تکاده کم بیان پاریزه تکاده کم ای خواه بیان پاریزه بیان گرینو دا بیرا ایمه لیرین زنی بیو لیرن همیستم ایوش پیلتان لمن کر مگر وانیه فیل زنینا هسته کم شاری بلن بر راوستا راوستا رامكا سبر برو تماشا كان هايتي زورت الخوشة بس ناكي زورت وانا إيسا سباستيان تايو شيرنا ماني بينا بسرصو راوستا تي لبزنا كانم دكي داولي بردن دكا باش تاو ديري او كتب كان او ميقالي بيزار دكات ببور او ما بستي اوانيا او كتيكي زور باكا تاكي يكم لقل دادكيت من زور سباسد دكم ايا كميك شيرم بيدا فروشي باشا تند الدوي بيبا ها؟ دا استانا بيني واتون بزن دا دوشري سبت سکولتا اوت پیتون بو؟ بله رگم پیدا دیمین بیداشم بلان تو نتوانی دتوانم تمشاکا سرسامت کردم اوه یکم زارت نیه تو بزنده دوشی وانیا نخیر براستی تو او کار باش دزانی هایی باشا تو بباشی دی خوی امرو لهایدی زیاتر خوار کلیر من زور برسیم بودا بیرا اوشتی که زور اصایی چون که هوا و خور هردم آرزوی خواردن زیاد دکن تو پیویستید بطیش که خور عزیزکم واستا بخوا زور دو اکوتن لوی کچاوریم ده کردن هر چونک بید گیشتی نوا لوانی تو زور من دو بو بید کلیر ها او چی تا کلیر پیم بله وزیان لبینا ایم زور من دو بوین او رو بوی استخویان لکوتوا نگران مبا باشا با چی لگرای بوشی و یاری بکرو آو من دو بین دلیان باو زور خوش بو من دوبونیش زیانیم پینا گینه اوشتی که زور اصایی خویان لیکو توا زور من دوبونو خویان لیکوود سباستیان هر ایسا کلیر بی بجورکی خوی بسر چاو خاتونکم خاتونکم پلی گرمی خاتو کلیر برز باتوا ها چی دوید؟ براستی پلی گرمی برزا کلیر کلیر بچکولکم چی تا؟ چیت بسر هاتوه؟ او چیتا کلیر ولان بدوه؟ او نخوش خاتو نکم جون خیرا برو دکتوری با بهنه دی خیراکا بسر چاو هر استا خاتو نکم آدلین؟ آدلین هستره ولگل توما خاتو های دی دابزا دبی بچم دکتور بینم کلیر نخوشا دبی بچم دکتوری با بینم دی دابزا خاتو نکم بعد رنگ نکوم چی روی داوه ها؟ خاتو کلیر پلی گرمی برز با توا Thank you. خاتونه کم من پی موتی کتو ناتوانی بر پرسیارتی او هلب گری بوچی ام کارت کرد لراستی دا خاتونه کم من بتو موت کتو نابی به هیچ شیویگ او گشت بکید بلام تو لهمان کاتیش دا نتوانی داوا کارکانی خاتو کلیر رد بکید دوا همش سر انجام کیتی ببینه چون نخوش کوتو او حالای های دینی خاتو ردول مایل حالای منه من بر پرسیارم لراستی دا مایی همو ام کشانه تنها آدلینه بهاتنی آدلین بو مالا ام مالا تواو شیوازی تیک چو شیرازی تیک چو براستی خاتونه کم دل نیام که آدلین داوای اوی کردو که ایو برون بو دارستانه کو هر وحا خاتو کلیرش بم انجام بگا که استتو شی بوا رودن مایل تکای دمی که تر قصده کهین باشا کلیر پیم بلسیتا من ها کاری نخونشی تو بوم خوزگه نروش بیم با درستانه که کلیر چیت به سرعتو ها پیم بله کلیر برست دکتور ها تو او کسنی کلیلی کانیه که بینیم بله دکتور لدکم چهره سری کلیر بکه او بهوی منه و نخوش که و تو اتکر لدکم دکتور چی روی داوه؟ همیشه بسی چیم بوده کرد داوم کرد که بم بم با درستانه کله به کلیرم زیشت مگری کسه کم اما حالای تو نیه مترسا مترسا چهره سری که دکتور هایدی هایدی دپیرا کچه عزیزکم نیگران مبا استا کلیر چونا خم نبی کچکم استا دکتوری للایا پیم بلا دپیرا استا مطیب کم نیگران مبا پیویز بخم خواردن نکد اوانه همون با هوی منو رویانده چون که دمیز برام با درستان نخیر بلان بیرو که که هیمن بو دا پیرا گوه بگره او حاله هیچ کام یک من نیا کلیل لسر او رانه هاتوه بیتا داری او تنها مندو با هیچ روی نداوه نیگران مبا او سلامت دبید بگو من با دکتور نخوشه که چی بو؟ او تنها من دوه دوای اوی دنوی و ده حسیتوا تندرستی زور باشده بی براست بله او لطوی ده پرسی ده توی بیبینی بچ کولا بله کلیر بیدنگ بکچه جوی مده هایدی پلی گرمیت زور زور برزه و باشه هیچ قصه اگنه که تاو کچاک ده بیتوا کمیک دیمان به هلا خاتو رودن مایل ها باشه پیم نالای او تو چی دلید کچی ها برو کاتی تو دبینم پلی گرمین برز دبی تو دمیه لگل هایدی قصاب کم ها زور باشه بس تنها دبی پینج دقبه باشه آدلین نبی تمایی ازید دانی خاتو کلیر باشه دی ورده کلیر هایدی استا حالت سونا نزیگ بوا تکا دکم دور مرو من داویلی بردن دکم بو اویلی دارستانه کرویدا مرو بو نوتیا کلیر من همیشه تنهم باشه پیم بلا من چیب کم لیره ببیتو پیم بلا که تو نرویدا و بو تیا نروم درستانه که زور جوان بو لشیرم دا اوانده کیف خوش نبوم براستی تکلیر تکا دکم مرو هایدی بیتو من لیره چی بکم تکا مرو بو هیچ شنگ نروم لیره دمین موا هایدی کلیر سپاسد دکم